Bismillahirrahmanirrahim. Bugün konumuz inşallah nasip olursa cennet ilgili olacak nasip olursa inşallah. Cehennemin ismi de kötü olduğu gibi elhamdülillah cennetin ismi de güzel tabi. Cenneti anlamak, anlatmak bu dünyada imkansız muhteremler. Çünkü cennet alemi, cennetteki hayat, oradaki denge düzen dünyaya benzemiyor. Orası hayalleri aşan başka bir alem. Ancak inşallah Kur'an'da ayetlerden, hadis-i şeriflerden inşallah bir zerrecik anlatmaya çalışalım inşallah. Önce şunu belirtelim. İnsan dünyada yaşadığı sürece yol ayrımında herkes. Önümüzde iki yol var. Allah bize irade vermiş elhamdülillah. Önümüzde iki yol çıkıyor. Biri sola gidiyor. Cehennem yolu deniyor buna. Biri sağa gidiyor. Buna cennet yolu deniyor. Sağdaki yolun başında yani bir tabela var diyelim, şöyle bir benzetme olarak, teşbih olarak. Bu tabelada şu ayet-i kerime yazıyor. Bismillah. Vallahu yed'u ila daris selam ela buyuruyor. Vallahu yed'u ila daris selam. O yazıyor tabelanın birinde sağda. O işaretini gösteriyor. Allah-u Teala kullarını daris selama, cennetine Allah kullarını davet ediyor, çağırıyor. Yani bu yol yani gider diye o işaret orasını gösteriyor. Cennet yolu. Dünyada cennet yoluna bakınca ilk aşamada insanın nefsi bu yolu pek istemez derler. Çünkü cennet yolunda nefisle mücadele var. Şeytanla mücadele var. Zamanla, dönemle, çevreyle mücadele var bu dönemde. Başlangıçta ama. Ancak bir kişi cennet yoluna girerse, o cennetinin kokusunu aldıkça, ruhsal, manevi, zevkli kişi aldıkça, o zaman o yol çok tatlı anlaşılır. Soldaki yol, kavşaktayız. Orada da cehenneme giden bir tabela var. Ama Mevlam şöyle buyuruyor ayet-i kerimesinde, oradan sakın buraya gitme bilah buyuruyor ama. Mevlam şöyle buyuruyor, Bismillah. Ya eyyühellezine amenu, Allah buyuruyor. Ey müminler, ey Allah bir diyenler Celle Celaluhu, ku enfüseküm, nefsinizi koruyun, sakının. Vehliküm, ehlinizi de koruyun. Yani kişi kendini koruyacak. Ondan sonra da evliyse eşini, çoluğunu, çocuğunu kişi koruyacak. Allah bize böyle emir veriyor. Neden? Naren, ateşten koruyun. Nedir bu ateş? Vekudün nası vel hicareh. O cehennem ateşi nedir? Onu yakacak malzemesi İnsanlar ve insanların tapındığı taşlar. İnsanlara genelde bazen kişiler putlarını, heykellerini ağaçtan, maden yapmışlarsa da genelde taştan yapılmış. Bunun için Mevlam bizi bela buyuruyor. O cehennemin yakacağı nedir? İnsanlar, onların tapındığı taşlar. Peki taşların günahı var mı? Yok, bilinsin zaten taşlar. Nasıl ateş odun yanıyorsa, kömür yanıyorsa, demir tabi eriyip yandığı gibi ateş de yanacak. Fakat ne olacak? O kişiyi, o tapındığı ateş, yani taş daha fazla yakacak az cemaatimiz. Ama Mevlam şöyle buyuruyor, ku emriyle Mevlam buyuruyor, ey müminler, Allah bir diyenler, siz kendinizi, evladınızı buradan koruyunuz. Bunu şöyle bir benzetim yapabiliriz. Mesela yine bir yol kavşağındayız, yol ayrımındayız. Bir yerinde bir tabela var. Yaklaşma ölüm tehlikesi yazıyor. Yani bu buna benziyor. Bizim Mevlam buyuruyor. Kulum sakın bu yola yaklaşmayınız. Bu bir dünya ölümü değil de ebediyet azabına götüren yoldur. İşte bize Mevlam elhamdülillah bir irade vermiş. İrade gücü Mevlam vermiş. İnsan aklını yerinde kullansa, kişi ilerisini önceden görebilse, kişi dünyadan ne kadar cehennem yoluna gitse de, yani zamana, çağa uyuyorum diye çırpsa, soyunsa da, her kötülük pisliği yapsa da, ama sonuç ne? İnanmayan da ölüyor ama. İnkar eden de ölüyor. Ölmek istemeyen de ölüyor. Ölümü hatırlamak istemeyen de ölüyor. Hatta çokları genç de ölüyorlar. Arabaya biniyorlar, kız arkadaşları güya akıllarınca. Yani bir fuhuş olsa araba, alkolü almışlar, artık basıyorlar gaza. Hem kendileri gidiyor, hem de büyük bir facia sebep oluyorlar. Yani inanmayan da ölüyor, gafil de ölüyor, ölmek istemeyen de ölüyor. Yani sonuç bu an. Teneşir var, kefen var, tabut var, mezar var. İşte inşallah öncelikle bize gereken yolumuzu belirlemek gerekiyor. Cennet yolu nedir? Oraya nasıl gidiliyor? O yola nasıl gidiliyor? Belirleme gerekiyor. Şimdi cennet nerede? Geçen hafta konu cehennem neredeydi? Cennet nerede? Yine ittifakla cennette yedi kat göklerin üstünde. Yedi kat gökler var. Yıldızı alemi hep bunlar göklere tabi bunlar. Bütün galaksiler. Yani gerçekten o kadar şu alem büyük ki muhteremler. Şu alem. Yani sırf şu galaksimiz, Samanyolu galaksi. Aşağı yukarı 200 milyar yıldız var diye hesaplanıyor. Bir de bunların uyduları da var bundan ayrıca. Trilyonu buluyor bunlar. Yanlış o tek galaksi, Samanyolu galaksi yönetmek, bakın, yaratmak nasıl bir azamet istiyor. Her birine yörüngesi belirli ama. Yörüngedeki hızları belirlemek. Bunları yaratmak, yönetmek. Her birinin bir enerjisi var. Enerjilerini bunlar idare etmek bunların. Düşünün ki bu tek zaman yolu. Ondan sonra ne galaksi, ne galaksi, ne galaksi var muhteremler. Neler var böyle şey. Ondan sonra melekler, alim, şunlar bunlar. Şimdi cennet yedi kat göklerin üzerinde. Çünkü cennet bu madde alemindeki kanunlara tabi değil o bakımdan. Madde aleminde her şey mutlaka bir sebebe bağlıdır. Zincirleme bir sebebe bağlıdır. Mesela madde alemi örnek olarak kişi bir meyve, köyde yaşayan insan, bayırda yaşayan kişi sevdiği meyve ağacını dikmek istiyor. Önce ya o meyvenin çekirdeğini ya da fidanını bulacak. Sonra ekeceği toprak lazım. O toprakla meyve olur mu acaba? Araştırması gerekiyor. Toprağı diktikten sonra ona can suyu verecek, işte yağmur lazım, güneş lazım, ısı lazım, şu lazım olması için. Yani hep bunlar birbirine bağlı sebepler bunlar. Maddi ötesi alemler ki cennette bunlara dahildir. Orada hiçbir şey sebeplere bağlı değil. Ruhumuz aynı şekilde, met aynı şekilde, cennet aynı şekilde. Onlar Rabbimizin bir emriyle, kün emriyle bir anda oluverir onlar. Öyle kalır, değişmezler de. Allah Teala buyuruyor bizlere Necm suresinde, Peygamberimizin miraçla ilgili olarak, İnde sidretil münteha. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Miraç çıktığı zamanlar Sidre-i Münteha'da Hacı Aleyhisselam'ı asli suretiyle gördü orada. Sidre-i Münteha. Bu nedir? Yedi kat göklerden sonra Sidre-i Münteha alemi başlıyor. Göklerden çok ama çok daha geniş. Hazreti Cebrail Aleyhisselam'ın ona bağlı meleklerin bulunduğu bir makam. İndeha cennetül mevâ. İşte Mevla buyuruyor. İndeha. Sidre-i Münteha'nın hemen yanında başlıyor. Ne başlıyor? Cennetin mevâ. 8 cennet var. Birincisi mevâ cenneti. Hemen oradan başlıyor. 8 cennet var. En alttaki cennet cennetin mevâ. Yedika gökten sonra Sidre-i Münteha denen artık orası melekût alemi. Yani maddiyetisi alem, Cebrahisselam'ın makamı orası. Hemen ondan sonra cennet alemi başlıyor. 8 cennet var. En üstteki Firdevs cenneti. Bu arşın altında hemen. 8 cennet var. Peki cennetler acaba büyük mü? Cennetler büyük mü acaba? Mevla buyuruyor, Bismillah, arduha semavatü vel ardu. Bir tek cennetin büyüklüğü, arzı genişliği, bütün gökleri içine alabiliyor. Arzı semaları içine alabiliyor. Yani düşünebiliyor musunuz azıcık cemaatine bakarız? Bir tek galaksinin ki çapı ne kadar 100.000 ışık yılı muhtemelen bakarız. Bir ışık yılı 9,5 katrilyon kilometre. Yani akıl hayata sığmaz böyle. O kadar muazzam gökler, galaksi alemleri. Demek ki bir de cennet bütün bu göklerden daha mı daha geniş mi daha geniş. O kadar büyük cennet. Şimdi cennete giriş. Buna sevkiyat diyor Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an diliyle sevkiyat. Nereden başlıyor sevkiyat? Mahşerde neşirden sonra. Mahşerin iki yönü var. Haşir, neşir deniyor. Haşir toplama. İsa Aleyhisselam biz üflemesiyle sura bütün ruhlar bedene buluşacak. Bütün canlı varlıklar mahşere toplanacaklar. Oradaki hesaplar bittikten sonra zaten ehli iman Allah'ın sevgili kulları, Allah'ın salih kulları mahşerinden fazla beklemeyecektir aziz cemaatimiz. Çünkü mahşerde beklemek de o da bir nevi azap insanlara. Ayakta beklemek. Allah-u Teala bizlere dünyada bunu sevdirmemiş. Hiç kimse beklemeyi sevmez. Bir insan kendi evinde, ev sahibi. Ama misafir gelecek. Haber misafiri gelecek, işte saat 2'de, 2.30'da falan gelirim diyor. Ona sağına bakar, yola bakar, telefona bakar, neye gelmedi. Bak bu temelde. Yani bekleme bu kadar zor. Bir insan durakta dolmuş diye beklesin, belki 5 dakika sonra gelecek, ama kişi 5 dakika içerisinde 50 kere bakar insan yollara, geliyor mu gelmiyor mu diye. Yani beklemek bu kadar zor bir şey. İşte mahşede de beklemek. Kim Mevla buyuruyor? Bismillah. Hâzâ yevmü lâ yentikûn. Bak, önce hiç konuşma yok mahşerde. İnsanda bir utanç gelecek. Bıkacaklardı böylece. Hatta nice kâfirler cehenneme razı olacaklar. O kadar zor bekleme mahşerde. Tabi oradaki bekleme de dünya ile hiç böyle kıyaslama muhtemelenler. Güneşin o zaman yeri değişecek, dünya değişecek tabi. Hem güneş tepede olacak. Güneşin ısısı daha fazla olacak. Dünya gümüş madeni gibi olacak, ateş o gibi olacak. Yakacak tamamen çıplak ayaklar. Beyinle kaynayacak, izdan muazzam kalabalık. Tabi korku, heyecan, panik içerisinde. Ama kimsenin de irade yok. Oturacak yer yok. Bir damla su yok arada, bekleme. İşte kafirlere en zor bu bekleme gelecek, o kadar zor gelecek. Ama dünyada her şeyini doğru yapan dünyada, her şeyini, alacağını, vereceğini, konuştuğunu, ahlak yönünden, her yönden kişi tam İslam'ı prensibi uygularsa dünyada, onlar orada fazla beklemeyecekler. Ne kadar bekleyecekler? Bir farz namazı kılıncaya kadar bakınız. Hesabı tamam. Allah hepsini biliyor Mevlamız. Namazı tamam. Zamanında kılmamış ama kaza etmiş, tamamlanmış. Kulak helal açmış. Her şeyi tamam. Haramdan sakınmış, şundan sakınmış, her şeyi tamam. O kadar kısa sürecek. Peki ne yapacaklar bunlar? Hemen cennete mi? Hemen gidilmiyor ama. Arşın gölgesinde Havuz-ı Kevser'in başına gidecekler. O toplayacak oraya. Maşallah yanarken güneş altında bir damla sıcak suyu hasretken onlar bunu elhamdülillah Havuz-ı Kevser'in suyu içecekler. Böyle. Buz gibi su. Tabi dünya suyuna benzemeyen su, manevi suyu böyle. Bütün damarları tatmin olacak. İşler tatmin olacak. Orada dalacaklar, sohbet kenarında, konuşma kenarında sohbet olacaklar tabi böylece. İşte mahşerde neşir başı, neşir dağılma. Mahşer orada bir geçtiği zaman için, gerçi çok uzun, 50 bin yıl olacak ama onun tabi sonu gelecek, neşir başlıyor. İşte haşir, neşir, dağılma başlıyor. Mevlamız buyuruyor, Bismillah, Zümer ayet 73'te, Bismillah, vesî kalen tekav rabbehüm. Vesî kallezîne tekav, müttekî olanlar, dünya tek olanlar, onlardan sevk olacaklar. Yani sevkiyat başlıyor. Rabbehüm, Rablerinden dünyadayken korkanlar. O güzel Rabbimize, Mevlamıza kesin olarak isyan etmeyenler. Ben bunu yapamam diyemeyenler. Beni Rabbim yarattı, onun kuluyum, ki ona döneceğim diye böyle teslim olanlar, bunlar mahşerden sevkime başlıyorlar. Nereye? İlel cenneti, cennete sevket başlıyor. Tabi insanlığın en mutlu anı orada başlıyor arkadaşlar. Hesabı bitti elhamdülillah. Vizanda sevabı ağır geldi. Ameliyatını sahiline aldı. Bütün bu şartlar oluştu. Bunlar işte sevgiler başlıyorlar. Başlıyorlar. Hepsinin yüzleri nur. Dolunay gibi. Ayın 14'ün yüzleri parlıyor. Böyle. Hepsi sevinçli. Mevla buyuruyor. Yüzleri naimet lisaiyye râdiye. Fî cennetin âliye. Yani yüzleri muazzam parlıyor, yüzleri nur, sevinçli, o kadar mutlular. Tabii belki yana bakıyor şöyle, acaba kimler var bakayım, tanıdıklarına herkese bakıyor. Oğluna bakıyor, kızına bakıyor, babasına bakıyor, tabii herkese bakınıyorlar. Peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler, evliyalar. Böyle. Allah'ın seçim kulları, böyle. Ruhsal zevk feyizlerle mahşerden başlıyor. Cennete zümera. Zümre zümre, bölük bölük başlıyor. Yani şehitler, ehli namaz, ehli Kur'an, ehli zikir. Şimdi kişi dünyada elhamdülillah her şeyi yapmış. Yalnız herkesin gönlünde ibadetin tadında bir değişik farklılama vardır. Mesela farzlardan sonra bazı kişiler çok zikretmeyi severler. Bazı çok Kur'an okumayı severler. Bazıları Allah'ına cihat etmeyi severler. İşte ne olacak? Her grup hangi amelde fazla ise zümre zümre, yani grup grup sevk olacaklar. Hatta izâ câûhâ. Ta ki cennet önüne gelindiği zaman, hatta nihayeti bildirir. Demek ki bir aradan zaman geçecek. Yani cennet mahşere tabi yakın değil. Bakın değil. Mesela günümüzde bir insan saatten 1 milyon hız yapan araç izlen gitmeye kalksa katrilyonla yılda yetmez. O da tabi cennet. Gökte aşması gerekiyor. Ama orada tabi insanlar Allah'ın verdiği bir hızla gidecekler. Cennetin önüne gelecek, toplanacaklar şimdi, grup grup toplanacaklar. Her peygamber önde, ümmeti arkasında olmak üzere toplanacaklar. Cennetin kapıları kapalı ama. Cennetin kapıları kapalı. Yalnız cennetin kokularını duyuyorlar bunlar ama. Zaten cennetin güzelliğinin bir yönü de cennet kokusu. Koku insanın çok faydası var dünyada da. Biraz da beyin üzerinde etkisi var. Ve futihat ebvabuha. Bunlar dizildiler. Kısa bekçe işten sonra fazla beklemeden cennetin kapıları açılacak. Cennet kapı açılınca orada ilk tabi herkes cennete bakıyor şimdi. Herkes böyle heyecanla, yani derler heyecan dorukta, yani nefese kesilmiş gibi tabir vardır böyle. Bu tabirle kimse adı çit yok. Tabi kim bilir kaç milyar vektriyon inşallah olacak inşallah. Muazzam bir cemaat. Herkes açılınca yani bakın nasıl bir cennet bakıyorlar. Tabi gözlerin kamaştığı. Eğer şöyle buyuruyor Evliyullah muhteremler. Bir insan bu dünya gözü ile cennete baksa gözün nuru gider. Göz bir anda kararır, kör olur gider bak muhterem. Öyle nur cennetin nurusudur. Cennetin şaşası öyle bir muazzam bir cennet bakacaklar. Ve kalim hazinetuha derken cennetin hazinedarı deniyor. Oradaki görünen meleklerin başı var. İsmi Rıdvan Hazretleri. Meleklerin en güzeli, yakışıklısı Rıdvan. O cennetin kapısından gelecek, onlara karşılayacak. Ne diyecek? Selamün aleyküm. Önce selam verecek ehl-i cennete. İnşallah biz orada oluruz muhtemelen. Hep beraber inşallah orada oluruz inşallah. Selam verecek. Bakacak şöyle bir. Bakacak. Tabii onun bile görünümü o kadar gözüne kamaştıracak. Bakacaklar. Selam verecek. Artık Allah'ın selamı sizde. Artık yani selametlisiniz anlamına geliyor buradaki. Tıbı tüm. Arkadan bunu söyleyecek. Tıbütüm, sizler tayyip, pak, buraya temiz geldiniz. Yani dünyadan günah yükünü buraya getirmediniz. Zaten günahı olan kişiler, her ne kadar imanı olsa da günahkar kişiler hemen cennete giremeyecekler inşallah cemaatimiz. Bak. İmanlı ölse bile son nefesinde günahkar kişiler onları hemen cennete giremeyecekler. O günahları yanmadan, temizlenmeden buraya giremiyorlar. İşte bazıları için saat köprüsü yeterli olacak, saat köprüsü. Nedir saat köprüsü? İnsanlara günahlardan kurtaran bir operasyon böyle, ameliyat yeri gibi böylece. Çünkü günahkar kişi günahla cennete girse, orada yine huzur bulamaz yine, sıkılır yine orada böylece. Arkadaş şöyle buyuracak, فَدَخُلُهَا Halidin, fedehuluha, hemen buyurun diyecekler. Hemen buyurun diyecek, buyurun girin. Hem de Halidin ebedi kalıcı olmak üzere. Öyle bir gezin değil, piknik değil. Öyle buyuracak. Halidin ebedi kalıcı olmak üzere buyurun, girin bakalım diyecekler. Tabii o andaki heyecanı İnşallah tadarız orada inşallah muhtemelen cemaatimiz tabi. Yani insanlığın bütün dönüm noktası artık o an öyle bir şey. İlk önce Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri adımı açacak cennete sağ ayağına Peygamberimiz. Önce Peygamberimiz girecek. Hazreti Ebubekir sağında. Hazreti'nin sonunda olacak. Aşırı beşlere değerleri. Diğer peygamberler ondan sonra her peygamber ümmetiyle beraber cennete giriş başlıyor şimdi. Ama kapı diyoruz ama aklımıza dünya kapısı gelmesin azı cemaatimiz yani. Oraya düzen başka. Cennette ağaç, kereste yok cennette. Cennette toprak yok cennette. Orası sırf altın, gümüş, yakut, zümrüt, inci, mercan gibi madenle yapılmış her şey. Oranın. Tabii nasıl bir kapı denen bir şey onu bilemiyorum. Ne kadar genişliği. Öyle buyuruluyor ki mesela dünya olduğu bir kapıdan sıra açız girer bu dünya. Öyle bir kapı. Cennet bu. O kadar büyük ki, yani bizden buradan hayal edince onun büyüklüğünü hayal edemeyiz bile. Ama cennetten bakınca, bakınız, yedi kat göklerden daha geniş. Yani dünya değil, belki güneş sistemi girer bir kapıdan. O kadar geniş kapı, öyle kapılar. Cennete girişte melekler gelip herkesi karşılayacaklar. Cennete girecekler. Herkes orada yeri hazır muhteremler. Hazır böyle. Dünyadaki kişi neye gönderiyorsa orada o mülkün ilave ediliyor orada muhteremler. Meyvesi çoğalıyor, rengi daha güzelleşiyor, tadı daha tatlı oluyor, köşkü daha ahenkli oluyor, daha güzel oluyor. Dünyadaki kişi buraya ne gönderirse bir zerre tabii kaybolmuyor, daha güzel oluyor. Melekler karşılayacaklar, gel bakalım Ali Efendi, gel bakalım Ayşe Hanım, Fatma Hanım, gel bakalım. Alacaklar, işte senin mülkün burası. Ne kadar mülk? Cennetin en fakirin mülkü, bu dünyanın 10 katı büyüklüğünde bakınız. Cennetin en fakiri, onun ameli daha az, daha az. Onun mülkü, dünyanın 10 katı büyüklüğünde. O kadar büyük yer olur mu? Şimdi adı cemaatimiz, bir çocuk oynuyor arkadaşına beraber. Buna ne gerekiyor? Bir küçük bir bahçe oldu mu yeterli. Yani 200 metrekare arsa oldu mu bahçe oldu mu yeterli. Oynar koşup oynar çocuklar. Ama çocuklar bisiklet yarışlarına kalkarlarsa biraz da geniş alan gerekiyor bakın işte. Hıza bağlı. Eğer motosiklete bir yarış olursa daha uzun alan lazım. Eğer arabaya taksiyle yarış olsa, gezme olsun, bir kilometre, 5 kilometre bile yetmez kişiye böyle. Daha uzun lazım. Düşünün, uçak düşünün böyle, jet uçağı. 100 kilometre oldu mu indi kalktı, anlayamadım işte ben işte. Şimdi adı cemaatimiz. Cennette hız için sınır yok cennette. Cennette araç yok ama orada yer çekmiyor cennette. Orada herkesin hızı kendi iradesine bağlı. Kişi dilerse orada ışık hızını geçecek cennette. Bak muhtemelenler. Nedir ışık hızı bakın değil mi ya? Işık hızı saniyede 300 bin kilometre. Dünyanın çevresi 40 bin kilometre. Yani ışık saniyede, bakın ışık hızı saniyede ne yapıyor? 7,5 defa dünyaya dolaşıyor bakınız. Işık hızı. Düşünün cennetteki bir kişi ışık hızıyla gezecek. Dünya kadar yeri var. Saniyede 7,5 defa dünyaya dolaşıp bitiyor. Can sıkılır burada. Onun için aziz cemaatimiz, demek ki cennette en fakiri mülkü dünyanın 10 katı en fakirinin artı üstünü düşünemeyiz tabirlerini. Ehli cehennem, Allah cehenneme girince tabi onlara ateş ve kaynamış hamim gazak suyu verecekken şimdi müttekiler ne olacak cennette? Vela buyuruyor. İnnel müttekine, cennetler müttekiler için fil zilalin ve uyun. Fil zilalin ağaç gölgeleri. Yalnız gölge deyince dünya gölgesi değil. Çünkü cennette güneş yok muhteremler. Yani güneş olsa, şu güneşimiz olsa, hatta şu güneşimizin 100 kat, 1000 kat daha gücü artırsa, büyüse, hacmi de büyüse, ama cennetin yanında mum ışığı gibi kalmaz. O kadar büyük cennet böyle. O kadar büyük cennet. Cennetin ısısı, enerjisi kendi yapısından. Onun için cennete iklim yok cennette. Cennete zaman diyor cennette. Yani cennet dönmüyor güneş tarafında. Dünya sürekli dönüyor. Kendi ekseni dönüyor, güneş etrafına dönüyor. Güneşle beraber şu alemde dönüyor dünya. Değil mi? Hareket halinde. Ama cennet öyle değil muhteremler. Vela buyuruyor. Ve innel ahirete hiye darul karar. Ahiret darul istikrar yeri. Bak. Yani cennet istikrar yeri böyle. Ne dönmek var, ne dolaşmak var. Yeri belirli. Cennetin enerjisi kendisinden. Nasıl oluyor bu? İşte güneş, işte yıldızlar muhteremler, enerji kendi yapılarından, kendi enerji yapı, her tarafı aynı güneşin. enerji, kendi yapısından. Bunun için cennette de güneş yok tabii. Buradaki gölgeler bir himaye altına anlamına geliyor. اِنَّ الْمُتَّقِينَ ف۪ي ظِلَالٍ وَاُيُونَ Müttekiler cennete girince ağaçların gölgesi oturacaklar. Ağaç. Ama nasıl ağaç, cennet ağacı acaba ama? Aklımıza böyle odun gelmesin ama ağaç demeye şey bakınız. Cennetteki ağaçların kökü yukarıda. Dalı aşağıda önce bakınız. Onun dalı lazım. İşte böyle. Öyle tırmanı yok ağaçlar böyle. Yapıları altın, gümüşün şundan bundan. Yağmura, toprağa, ağaç bağlı değil. Yaprakları var, meyve veriyor. Ama başıya bağlı değil. Doğal, kendiliğinden böyle şey. Peki ağaçta acaba büyük mü bu ağaçlar? Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Bir kimse hızlı giden bir atla, onun tabi at olduğu için en hızlı basıda, onu bize örnek veriyor. Bir kimse hızlı giden bir atla 100 sene koşsa, bir ağacın gövdesini bitiremiyor. Cennet. Ağacın kökü yukarıda. Dal aşağıda. Dal aşağıda. Ve uyun ve akar sular. Yani insanın doğasını sevdiği bu değil mi böyle? Ağaçlar, güzel yapraklar, üzerine farklı değişik değişik meyveler. Cennette zaman olmadığı için, cennette gece olmadığı için her zaman meyvesi de hazır. Ve fevakihe ve meyveler. Mimma yeştehûn. Acaba hangi meyve var bu aşağıda? Acaba hangi meyve nerede var? Aramak yok orada. Acaba bu meyvenin zamanı mı? Yok orada. Vela buyuruyor. Mimma yeştehûn. Kişi nasıl meyve anda canı istiyorsa o meyve ağaçta hazır oluyor. Onun istediği renkte, istediği görüntüde hemen meyve hazır. Her zaman hazır meyvesi de. Peki cennette bu kadar hepsi barda yemek içmek serbest mi acaba? Para pul lazım mı acaba? Hayır. Mevla buyuracak kullarına külü veşrebu heniyen. Ve Allah buyuracak inşallah orada oluruz muhteremler. Allah nasip etsin inşallah. İşte Mevla buyuracak külü kullarımı yiyin. Yiyin kullarım, yiyin kullarım. İlahi hazine sonsuzsuz. Veşrebu işin cennet ırmaklarından. Hem de heniyen hemen sindirmek üzere. Yani afiyet deniyor buna. Hemen sindirmek üzere. Hiç kişiye sıkmayacak. Vay fazla yedim. Midem bozuldu. Bağırsağım bozuldu. Vay sıkıntı yaptı. Yok. Kişi ne kadar yesi yesin, ne kadar yesi yesin, hiç kişi ağır gelmeyecek, hemen sindirilecek. Hemen sindirilecek. Tabi bunun dışında Mevla buyuruyor. وَلَّحْنِ تَيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ Hatta kuş etleri, yedi kuş etleri. Nasıl canı istiyor? Izgara mı istiyor? Sıcak, duman çıkarak önüne gelecek böyle. Hepsi önüne gelecek kendisinin de. Bir de cennette posta yok muhteremler. Cennette posta yok orada. İleride hadis-i şerifte okuyacağım ama şimdi de söyleyeyim inşallah yeri gelmişken. Cennet nimetleri çok şeffaf olacak. Nurani olacak. Çok şeffaf olacak. Hatta kişinin hem gözünü doyuracak rengi, görüntüsü, kokusu, kokun duygusunu özellikle tadı mıdır? Tadı. Kişi onu bir tadınca bütün bedenin zevki alacak. Yenecek, içilecek. Ne olacak bunlar? Onların artığı yok. Onların postası yok. Yani cennette insanların midesi, bağırsakları çalışmayacak bu dönemler. Çalışmayacak bunlar. Ve cennette kişi kilo da almayacak. Cennette hücre değişimi olmayacak. Orası da istikrar alemi cennette. Oraya giden kişinin ne kadar hücresi varsa asli hücreleri hep ondan sabit kalacaklar. Yeme içme sırf yalnız zevk için olacak. Olacak böyle. Hemen sinirecek. Peki ne olacak bunlar? İşte bedenler atacaklar. Renksiz, kokusu bir gaz gibi böyle. hafif bir terleme gibi, hatta ama ter olmayacak, rengsiz kokulu bir gaz şeklinde, mesela kişi yazın su kaybediyor beden. Kişi terlemede de su kaybediyor beden ama. Su kaybediyor beden, terlemede de kaybediyor. Nereye gidiyor görünmüyor yani, rengsiz görünmüyor oluyor, öyle olacaklar. Mevla buyuracak kullarımı yiyin işiniz, afiyeti hemen sindirerek bima kuntum ta'melun. Dünyadaki amellerinizin sebebi olarak yiyin işin bakalım bakınız. Yani dünyadaki işin ne amel yapmışsa orada asıl yaşatmışsa ne yapılmışsa ona göre oluyor böyle şey. Peki cennette kişi oturduğu ağaçların altına otururdu. O kadar büyük muazzam ağaçlar. Acaba bir haşrat var mı? Böcek, böcek, sinek, sivrisinek, yılan, akrep, şunlar bunlar var mı acaba orada? Kurt mu var mı acaba orada? Yok muhtemelen. Mevla buyuruyor. İnnel müttekine fî mekâmin emin. Duhan Sûre ayet 50-52'de Mevla buyuruyor. İnnel müttekine. İşte o müttekiler. O tekva sahipleri, dünyada Allah'tan korkanlar, haramdan sakınanlar, onlar cennette artık emin makamda, güvenli makamda artık cennette. Yani cennette gece karanlığı yok, kış yok, aşırı sıcak yok, hep aynı iklim, gece zaten yok. Zaman birimi kalkıyor orada, bugün ne bilinmiyor, haftayı bilinmiyor orada, bu zaman birimi kalkıyor orada. Tabii yaş da orada yok artık. Herkes yaşı hani sabit kalıyor orada. Bunun dışında acaba efendim işte deprem olur mu? Sel olur mu? Düşman saldırır mı? İleride insan acaba fakirlik olabilir mi? Yaşlılık olur mu? Yok muhtemelen bak. Yok falanca. Hatta cennete girince insanlar hadis-i şerif var Müslim'de onu okuyayım inşallah. İzâ dehale ehl-i cenneti en cennete. Ehl-i cennet yani girince yunadi münadin bir melek haberce bağıracak. Bütün heyecan duyacaklar bunu. İnne leküm en tahyev ve la temutu ebeden. Artık sürekli hayatta olacaksınız. Ölüm yok size. Ölüm yok. Ve inne leküm en tesihu fe la teskamu ebeden. Artık devamlı sağlıklı olacaksınız. Hasta olmayacaksınız ve devam ediyor. Hep sürekli genç olacaksınız, yaşlanmayacaksınız buyuruluyor. Yani cennette Mevla buyuruyor, fî mekâmin emin. Herkes artık orada emniyette, güvende. Böyle. Neyi? Her şeyi güvende. Sağlığı güvence altında. Efendim işte çıktım da ayağım kayıp düştüm. Düşmüyorsun, yer çekim yok. Boştu dur orada. Düşman yok. Acaba meyve biter mi, ekmek biter mi? Yok baktan böyle. Param biter mi? Yok böyle. Orada alışveriş yok, dükkan yok, market yok, çarşı pazar yok orada muhtemelen. Hatta cennetten devlet yapısı yok orada. Yani polis, jandarma, mahkeme böyle kanunu yok orada. Böyle. Öyle bir düzen, herkes karışacak bir olacaklar. Emniyet olacak kişiler. Şimdi biliyorsunuz adı cemaatimiz, Adem babamız cennetteyken bile canı sıkıldı, tek olunca. Hazreti Havva yaratılınca o zaman ancak tamamlandı onun kişiliği. Cennette de evlilik hayatı devam edecek, eşi olacak herkesin böyle şey. Mevla buyuruyor. وَلَهُمْ ف۪يهَا اَزْوَاجٌ مُطَهَرًا. Orada herkesin bir de eşi zevcesi olacak. Yani ne bir kadın tek kalacak, ne erkek o da tek bekar kalacak. Cennette hiç kimse tek bekar kalmayacak. Herkes evlenecek böylece. Acaba sayı tutacak mı? Oldu ya, biri erkek terme ya hanımlardan fazla olsa ne olacak? Olmayacak fazla muhtemelen. Dünyada genelde kadınlar fazla dünyada. Orada eşit olacaklar. Neden? Allah korusun, yani hanımlar üzülmesin muhteremler ama hanımlardan cehennemden daha çok olacak bakınız. Hanımlardan cehenneme giren daha fazla olacak muhteremler. Onlar biraz daha dünyayı çabuk severler. Dünyayı daha fazla severler. Titiz olan dünyaya karşı ibadetten geri kalırlar onlar. Bunun için orada ne kadın ne erkek kim tek kalmayacak. Mevla buyuruyor, ezvacı muttaharetün ve oradaki zevceri eşi insanın muttahara tertemiz pak olacak bakın şimdi. Tertemiz olacak. Neden olacak? Tefsirde bunu şöyle açıklıyor. Minel haylı. Orada kadınlar adet görmeyecekleri yani. Neden adet görme? İfrazat. Olmayacak cennette. Vel gayti vel bevli. Tuvalet çıkmak yok orada. Ne küçüğü ne büyüğü. Tuvalet yok. Vel musakı. Tükürük yok. Gözyaşı yok. Kulak kiri yok. Balgam yok. Burun akıntısı yok. Hatta saç tırnak uzamayacak. Bakın az cemaatimiz. Nedir bunlar? Hep bunlar bedendeki gıdaların kaynaklarının fazlalıklar bunlar. Salgılar bunlar. Demek ki cennette ne kadını adet görecekler, tükürük yok, balgam yok, burun akıntısı yok, terleme yok, tırnakların, saçların büyümesi yok. Vay tırnağımı keseyim, vay tıraş olayım. Kim orada berber olacak? Neye berber olsun o kişi orada, cennette orada? Vel meni vel veledi. Aynen böyle yazıyor şeyde, tefsirden aynen ibare okuyorum. Biraz mahrem mesele gerçi ama atlamayayım onu dedim muhteremler. Vel meni vel veledi. Orada herkes eşinle aile hayatı devam edecek ama akıntı olmayacak bak muhteremler. Ne kadında ne erkekte akıntı olmayacak. Boşanma olmayacak. İstediği kadar kalacak. Hatta şöyle bir tefsirin birinde kişi eşini alacak diyor, yatacaklar beraberce, o kadar beraber birini o kadar sevecekler ki buyuruyor, bir dünya ömrü kadar bir an orada kalacaklar bakın. Uzun sürece bu kadar böylece. Velveledi, orada çürükte olmayacak. Çürük ne yapsın? Kişi artık orada. Çürük ne yapsın orada? Çürükte olmayacak demek ki. Mevlamız yine buyuruyor bizlere Vakıa Suresi'nde kadınlar ilgili olarak inna enşeynâhünne inşâ'a. Onları Mevlam buraya yine baştan yarattık Mevlam'ı kadınları. İşte dünyada mesela yaşlanmıştır, sakatlanmıştır, şu bu olmuştur. Mevlam buyuruyor, tabi mezardan kişi çürüyor kişi, yine tamamen dönüşüyor. Mevlam hepimizi orada yine baştan yaratacak. Feci annahunne ebkara. Mevla hanımları orada tekrar bakire yaratacak. Urben etraben bakınız. Yani bu iki kelime hakkında ölüm yap. Urben birbirine aşıklar, eşler. O kadar birbirini seviyorlar birbirlerini. Yani birbirlerini sanki çıldırırsa seviyorlar, aşıklar. Etraben hepsi aynı yaşta olacak. 33 yaş. Biri bana 30 yaşta geliyor ama belki daha kuvvetli. Erkek olsun, hanım olsun, herkes yaşıyor orada 33 olacak. Kimler? Dünyada bülü çağından sonra ölenler. Eğer şu sabi olarak ölmüşse, küçük ölmüşse o aynı yaşta oraya gelecek muhtemelenler. Aynı yaşta oraya gelecek o. Ama bülü çağında, mesela kız çocuğu 9 yaşından sonra bülü ermişse, ölmüşse, erkek 12'den sonra ölmüşse, bülü ermişse, evlat da 30 yaşında, baba da, anne de, torun da, nene de hep aynı yaşta. Hep aynı yaşta böyle. Orada olacak. Orada insanın iyi barakı olacak mı acaba şimdi? Tabi derler ya, bir mesken de lazım. Mevla buyuruyor Tevbe ayet 72'de. Ve mesakine tayyibeten fi cennati adın. Ve mesakine, meskende evler, köşkler. Nasıl olacak bu evler? Dıştan içi görünüyor, içten dışı görünüyor. O kadar şeffaf. Yakuttan, zümrütten, inciden, mercandan, altından, gümüşten hep böyle en değerli madenlerden yapılmış evler. Ama doğal yapı ama. Yani böyle tuğla işlenmiş değil. Doğal yapıdan, kendi yapısından. Fakat rengarenk mücevherler, gözlere kamaştıran şeffaf. Hatta evler hakkında çok hadisler var ama şöyle bir kısa öz yapayım. En aşağı 70 kat olacak. Tabii katın büyüklüğü dünya katına benzemiyor. Çünkü o insana sığamaz da dünya katına. Mesela cehennemdeki kişi bu cami tavana sığmaz boyu. Orada herkesin boyu Adem babanın yarattığı şekilde olacak. 60 zira deniyor bak olacak. Uzun boy olacak insanlar. Kişi geniş omuz olacak cennette. En aşağı köş 70 kat. Her katta 70 daire olacak, 70 oda olacak. Her tarafı da doğasından döşemiş olacak. Tahtlar, divanlar, serir deniyor bunlara. Üzerlerinde cennet ipeğinden, istibrak sündüsten, yani astarı ince, dışı kalın ipek. Ama oranın ipeği de doğa ipek. Doğa ipekten kendine yapılan, yaratılan ipek döşenmiş. Yine elbiseleri ipek olacak orada. Vela buyuruyor. وَلِبَاسِ فِيهَا harir. Herkesin giysi de yeşil ipek olacak. Böyle. Tam bedene göre olacak. Bu elbise ebediyen kalacak ama. Bir yere takılıp yırtılmayacak. Eskimeyecek, kirlenmeyecek. Cennette toz diye bir şey yok cennette. Ve evlerin üzerine bir de taras olacak şimdi. Taras olacak. Üzerinde de tuğba ağacının dalları saracak. Tarası. Tabi bir evin tarasının genişliğini Allah bilir. Kim bilir kaç kilometre alanında. Muazzam bir şey. Çünkü bir örnek değil tabi. Bir şey varsayımın dayanı bir şey kullanıyorum. Yani kim bilir kaç kilometre alanında taras. Üzerinde tuğba ağacının dalları. Her dalından başka başka meyveler. Meyveler. Yaprakları başka, şekilleri başka, meyveleri başka, kokuları başka. Üzerinde uçuşan cennet kuşları. O kuşlar da başka. O kuşlar da tabii pislemiyorlar muhtemelenler. Onlar altına şey mi pislemiyorlar kuşlar da. Tertemiz kuşlar. Fakat gözleri kamaştıran kuşlar. Ve bu kuşlar daldana konup ötüşüyor kuşlar. Ne ötüyorlar ama? Açık, fesih bir şekilde Allah zikredecek kuşlar da. Kimi ya Allah, ya Allah. Kimi ya hay, ya hay. Onun zikri o. Kimi ya latif, ya rahman, ya rahim. Açıkça, yalnız kuş sesi var yani, doğa sesi böylece. Ama çok tatlı bir ses olacak. Mevla buyuruyor, hum ve ezvacuhum, işte onlar erkekler ve zevceleri, fil zirar al-erayki müttekûn. Taras'ta, tubahş altında gölgelerde, alel erayki erike üzerinde, divanlar üzerinde, üzerinde cennet yatağı. Genişliği Allah Teala biliyor. O kaba cennet yatağı üzerinde müttekûn orayı yaslanacaklar eşler. Yaslanacak oraya. Tabii muhabbet ediyorlar. Birbirini seviyorlar bunlar. Bu arada canları mesela bir meyve istedi şimdi ikisinin de. Kim ayağa kalkacak? Ayağa kalkmaya gerek yok muhtemelen. Nasıl ki şu dünyada Allah Teala bize organı iradesini bize bağlamış Mevlam. Mesela kişi irade ediyor, göz kapana kapı açıyor kişi böylece. Cennette herkesin irade gücü mülküne hakim olacak. Kişi yattığı yerden şöyle bir dala bir irade edecek ki eğilsin diye hemen dal eğilecek. Hemen dal eğilecek. Hatta lisana dile gelecek de ey Allah'ın salih kulu, ne olur kopar benden ye. Ondan zevk alacak ben. Yattığını yiyecek. Peki eli çürüşlenecek acaba, silme gerekiyor mu? Hayır işte. Biraz özelliği o. Yani elini temizleme gerekmiyor, yıkama gerekmiyor, bir şey gerekmiyor. Doğası o şekilde. İnsanlara orada Allah Teala daha bir güç verecek. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Şeriflerinde, İnne ehadeküm, sizden biriniz leyuta, kuvvete miyeti ricülün, orada herkese 100 erkek gücü verilecek, erkeklere. Hanımlara 100 hanım gücü verecek. Filmat amı yemede. Yani bir kimse, bir kişi neyi biliyorsa, 100 kişinin yiyebileceği her kişiye verilecek. Velmeşrebi ve su içmede. Tabi oradaki su değil onlar ama. Değişik böyle. İnsanlara zevk veren, feyiz veren, tat veren, insanlara huzur veren, onlar zevk içecekler. İçecekler. Vel cimayı ve cinsel güçle insanlara da 100 katı kuvvet verecek, güç verecek, 100 katı verecek burada. Peygamberimize sordular Aleyhisselam Hazretleri'ne, cennetteki kadınlar nasıl güzel mi olacak diye soruldu. Peygamber şey buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, öyle ennem rehten minisa ehli cenneti ittalaat ilel erldi. Bakınız. Eğer cennet hanımlarından biri şu dünyaya bir ittila etse, bir baksa, bir görünse, yüzü görünse, re'eldaet, bütün dünya bir anda nur olur ki. Hiç karanlık kalma, gece kalmaz kardeşim. Vele melet, rahiyetten ve muazzam bir koku sarı dünyayı bakın muhteremler. Demek ki bir cennet kadını, tabunu kazanan bir kadın tabi elhamdülillah, yani dünyaya bir şöyle yüzüne bir görünse, gecenin karanlığında dünya nur oluyor, aydınlanıyor ve dünyaya bir koku alıyor sarıyor insan kardeşi. O kadar güzel olacak, hanımlara da, erkeğe tabi. Ve az evvel geçtiği gibi, birbirini çok aşırı sevecekler, birbirine doyamayacaklar. Ebediyen böyle devam edecek ama. Neden? Cennette bir sorun yok, yaşanmıyor. Dünyada cennette sorun yaşanmıyor ki. İşte vay efendim yemeği yapmamıştın, şunu getirmemiştin. Yok ki orada. Hepsi hazır. Hepsi doğada orada. Hiçbir şey yok orada. Hatta bakın muhtemelen cemaatimiz, cennette yemek pişirme, bulaşık, çamaşır olmadığı gibi cennette abdest, namaz kılmak yok cennete bakın şimdi. Cennette oruç yok cennette. Hep dünyada bunlar efendim. Hatta cennette gusül yok cennete bakınız. Yani tam eşler görüştü de efendim kalk da efendim gusül edeceğiz. O da yok cennete bakın. Gusül yok cennette. Yani cennet sırf Allah'ın verdiği bir ziyafet yeri insan böylece. Yani yaşama yeri. Refah yeri böyle. Hem de hem içi hem dışı insanların. Allah Teala buyuruyor bizlere Zuruf Suresi ayet 71'de Bismillah ve fiha o cennette var. Ma teşhir enfüs. Nefis ne istiyorsa cennette var. Ve telezzül ayun. Gönlünden zevk almak istiyorsa onlar var. Görüntü olarak, renk olarak, renk ara uyumu olarak, koku olarak, tat olarak insanların bütün duyguları ona tatmin olacak bu dönemler. Bir gün sahaben bir peygamber sordu. Dedi ki, Ya Resulallah, yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eshabına anlatırken cenneti. Tabi doğru olamadık, nasıl yapacakmışsınız bu dönemler? Sahabeden biri, Medine'den değil de dışarıdan gelen Arabi'den biri, Ya Resulallah, ben atı çok severim dedi. Ben atsız duramam dedi. Atı çok severim, atsız duramam. Acaba cennette at var mı? Peygamber sordu. Hadis-i Şerif Buhari'de. Peygamber gülümsedi muhteşemler buyurdu ona. İsterse Allah sana cennet at verecek orada. Ama Yakut'tan at. Yakut'un maden, kırmızı maden at. Demek ki bu ne anlaşıyor bunun adı cemaatimiz? Orada Allah-u Teala kula isterse araç verecek. Araç verecek. Fakat o aracın yakıtı yok böyle. Araç da doğal. Kişisine binecek. İstediği hızla gidecek. Yani hız sınırı yok cennete böyle. Ona gidecek orada. Peki acaba cennette bir insan daha olacak mı? Yorulma. Tamam, cennette hastalık yok. Yaşlanmak yok, ölüm yok. Acaba cennette hiç insan orada yorulacak mı insan? Ya insan da canı sıkacak mı acaba? Mevla buyuruyor Fatıra 35'te. La yemestuna fiha nasabun. Orada insanlara hiçbir yorgunluk olmayacak. Halsizlik olmayacak. Yani binler, on binler, milyonlar yıllar geçecek aradan. Kişi bir an kendini yorulup hissetmeyecek. Ay oturayım dinleyelim yok canım. Olmayacak halsizlik. Ve la yemestuna fiha lugub. Orada kişilere bir usanç, bıkkınlık gelmeyecek. Sürekli sevinç, sürekli huzur, sürekli tat. Cennette, tabi alacağım cennet böyle bir sohbete tabi sığmaz. Yani ayet aktardıklarımız sığmaz tabi. Öz almak istiyorum. Cennette insanlar birbirine orada görüşecekler, ziyafet edecekler, birbirine arayacaklar. Tabi önce ana babalar, evlatlar, işte yakınları, kardeşler böyle aranacak, yeğenler, şunlar bunlar böyle aranacak tabi arada. Oturacaklar, konuşacaklar, dünya anılarını konuşacaklar kendi aralarında. Ondan sonra alimlerin sohbeti, evliyaların sohbeti, sahabelerin sohbetleri, peygamberlerin sohbetleri olacak cennette. Bir sohbette belki 1 milyon sene geçecek icabı noktasında böyle. Dünya senesiyle böyle. O kadar tatlı olacak böyle. Efendim oturu da aya uyuştu, yer çekimi yok, boşluktasın böyle. Acıkma macıkma yok kişide böylece. Yeme orada zevk çiğniyor. O manevi tat, manevi ruhsal zevkler. Cennetin de bu en güzel yeri Peygamber'in sohbeti olacak az cemaatimiz. İnşallah onu Allah nasip eder bizlere inşallah muhteremler. Firdevs cennetinde vesile makamı var muhterem. Vesile makamı var Firdevs cennetinde. Bütün haber dağılacak, cennette melekler haber verecekler. Ey ehli cennet, sekiz cennete, işte Resulullah Hat-ı Enbiya'nın sohbeti olacak. Herkes davetli. Bütün peygamberler, ümmetleri, sahabeler, inşallah toplanacağız, az cemaatimiz toplanacağız. Tabi sahabeler peygamberi dünyada gördüler. Ama az gördüler dünyada. 5-10 sene, 20 sene gördüler. Orada tekrar bir hasret giderme. Bir de bizim gibi görmeyen gözler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri çıkarken vekil vesile makamına, bir de şu var aziz cemaatimiz, her zaman söylüyorum, cennet düzene buraya benzemiyor. Orada uzak yakın farkı olmayacak bakın. En yakında olan aynı görecek, uzakta aynı görecek. Hiç fark etmeyecek. Konuşmadan ses de öyle olacak muhtemelen. Peygamber'in sohbetinde kim bilir kaç trilyon kişi olacak. Allah Teala biliyor. Tabi muazzam geniş alan. Geniş mi geniş? Kim bilir kaç yüz bin kilometre alan olacak. Örnek olarak veriyorum bunu. Ama peygamberinde olan da aynı peygamberi görecek, uzaktaki görecek. Siz aynı işitilecek. Vardı cennette böyle. Şimdi mesela cep telefonları konuşuluyor. Odana gerek yok. 8 cennet var. Mesela oğlun biri başka bir cennette. Aradan kadar aradan fark var. Kim bilir kaç bin ışık yılı arada vardır. O fark vardır. İşte. Dilediği anda, hatırın içine getirdiği anda oğlunu görecek, oğlu babasını görecek. Birbirini görecekler ve konuşacaklar. İşte. Yani cennet kişinin ne isterse olacak. Bakınız. Buna adım söz veriyorum. Kişinin ne isterse oğlunu görmek istiyor, annesini görmek istiyor, kızını görmek istiyor, kardeşini görmek istiyor, dostunu, sevdiği kardeşini görmek istiyor. İstediği neyse olacak cennette. Bu olmaz yok cennette. Hepsi olacak orada. Orada hiç boş sözlü olmayacak. Mevla buyuruyor. Lağven vela kizzaba, bir ayette vela tesima geliyor. Ne yalan bir söz var, ne günah bir söz var, ne de boş sıkıcı bir söz var cennette. Herkes aynı halde, her için nur, dışın nur, herkes huzurda, herkes sevinçte, herkes yaşamanın zevkini alıyor. Ne istese oluyor cennette, hepsi oluyor orada. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri cenneti şöyle özetledi muhteremler. Biliyorsunuz cenneti gören tek insan Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hayatta. Peygamber. Miraç'a gittiği gece cennete Peygamber içine girdi. Peygamber cenneti gezdi muhteremler. Gezdi böylece. Hatta Peygamber bazı köşeleri gördü cennette. Çok muazzam, göz kamaştıran, o kadar muazzam, büyük. Böyle köşkler gördü. Peygamber sordu meleklere, bu köşk kimin? Ya Resulallah, bu Ebu Bekir'in bu. Filan bu, Ömer'in bu. Böylece. Bak, orada hazırlanıyor muhtemelen. Hazırlanıyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri cenneti şöyle özetledi. Mâ lâ aynun râet. Orada gözlerin görmediği başka şey orası bak. Bir insan ne kadar ne görmüşse dünyada, ne ağaç, ne köşk, ne saray, ne şu ne bu, benzemiyor böylece. Gözlerin görmediği başka bir alem, başka bir denge düzen kanunu var orada. Vela üzünün semiat, hiçbir kulağın duymadı, işitemediği. Demek ne kadar anlatılsa, ne kadar dinlenirse, ne yapılsa yapılsın, cennet ne anlatılabiliyor, ne işitilebiliyor muhteremler? Cennet böyle. Öyle hayaleti bir şey. Vela hatara ala kalbi beşeri. Beşte insanın kalbine, hayaline gelmeyen o güzellikler cennet. Yani cennette yalnız güzellik var. Yalnız tat var. Yalnız huzur var. Ebedi zevk ve bir de hayat var. Kimsenin tek bir dişi ağrımayacak. Diş çürümeyecek. Kimsenin gözü ağrmayacak. Kimsenin karnı ağrmayacak. Koku yok, pislik yok, bir tek sivrisinek yok, leş yok, toz yok, zerre yok. Tertemiz kırık bulur, nur içerisinde. Kişi içi temiz, dışı temiz, herkes temizler arada böyle. Herkes arada temizler, herkes birbiri kardeşler. Ve bir alışveriş kapatayım işte mesele az cemaatimiz. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, لَاَخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ. Orada aralarında ihtilaf, görüş ayrılığı olmayacak cennetin insanlar arasında. Bak şöyle böyle yok. Neden? Herkesin mülkü o kadar geniş ki, o kadar büyük herkesin mülkü, o kadar büyük, büyük, büyük. İyi bitiremiyor. Gece bitiremiyor. O kadar muazzam büyük. Herkesin eşi güzel, erkekte, kadında. Herkes tatmin oluyor eşinden. Yani kimsenin başkasının malında, işinde, eşinde gözü olmuyor. Hasreti yok, kısacası yok orada. وَلَا تَبَغُضَّ. Kimseyi kızmayacak orada. قُلُوبُهُمْ قَلْبُ الرَّجُلُمْ وَاحِدِينَ. San kalpleri tek bir kişinin kalbi gibi olacak muhtemelen. Aynı melekler gibi bakınız. Meleklerin sayısını bir Allah-u Teala bilir. O kadar çok melek var ki hiçbir matematikte rakama şey sığmaz. O kadar çok melekler var. Ama aralarında hiçbir zaman görüş farklı olmaz melekler arasında. Hepsi nur, her tertemiz, her şey hakkı hakkı olarak görürler. İşte demek ki cennet de böyle bir adı cemaatimiz. Yani akılların ermediği, hayallere gelmeyen ama insanın her açıdan insanı doyuracak, tatmin edecek bir cennet. Orada namaz da yok, oruç da yok, abdest de yok, gusül de yok orada, alışveriş yok, ayakkabı ölüsü yok, pınarcı yok orada, berber yok orada, tercih yok orada. Hepsi doğasındayken doğasından öyle bir hayat, sürekli gençlik. Sürekli huzur, sürekli sevinç, stres yok, bir panik yok. Hiçbir şey yok cennette. Öyle hayat cennette var. Cebrail Aleyhisselam, Allah-u Teala sordu. Cennete gezince Cebrail Aleyhisselam sordu Allah Teala'ya. Ya Rabbi, sen bu cenneti niçin yarattın ya Rabbi? Buyurdu ki, ileride insan diye bir varlık yaratacağım. İşte onlardan kim bana itaat ederse onları buraya alacağım. Onlar burada artık ebediyen sonsuz, burada artık benim misafirim olacaklar. Allah'ın misafir olacaklar. Cebrail Aleyhisselam bir düşündü. Ya Rabbi, sen o insanlara, o zamanda insan yok yeryüzünde. Ya Rabbi, sen o insanlara bu cenneti haber verecek misin, bu cennetin varlığını? Onlara sen bunu haber verecek misin? Evet, haber vereceğim onlara. Peygamber göndereceğim, kitap hapını haber vereceğim. Ya Rabbi, onlar bu cenneti bildikten sonra niye o dünyaya aldansınlar, geçti dünyaya? Dünya geçeyim mesken. Hem de yani gerçekten yani Allah için düşünsek şu dünyada, yani dünya hayatı sürekli çileli, imtihanlı hayat. Kim olursa olsun, en üst makamda olsun. O anda yavrusu hastalandır, eşi hastalandır, kendi dişi ağrır, maalesef ağrır, rakipleri vardır, şusu busu vardır. Yani dünya sürekli, yok bir deprem oldu olacak, bir korku, bir panik, şunlar bunlar, ölüm var, bunu biliyorlar kişi. Hastalıklar var, yaşlılık var dünyada. Yani bilmiyor az cemaatimiz. Yani gerçek bir akıl sahibi şu dünyaya gerçekten bağlanamaz. Tabii çalışmak da gerekiyor, yaşadığımız süre çalışmak da gerekiyor. Ama ne gerekiyor? Yatırımın ağırlığının oraya olması gerekiyor, değil mi ya? Mesela bir insanın bir evi var, babadan kalmış, eski bir evi var. Artık ev iyice harap olmuş. Bir yüzüne oturulamıyor. İşte oturan kişi de bakıyor ki işi biraz iyileşti elhamdülillah. Biraz para artırabiliyor. Ne diyor? Ben diyor şurada bir arsası var yanı başında. Buraya yine ev yapayım ben diyor. Bakıyor böyle tamam olacak bu ev. Yine yapayım buraya diyor. Bu kişi ne yapar şimdi? Eline para geçtikçe yatırımını hep yine ev yapar. Yine ev yapar. Oturduğu eski ev artık çok bir şeye zarar görürse, mesela cam çerçeve yapmışsa, ona tamir mamir eder bir parça. Hafif kremlerini değiştirir. Sıva çatlamışsa onu hafif tamir eder. Oraya ağırlığı vermez. Ne yapar? Hep ağırlığını yeni binaya verir böyle şey. Yeni eski eve yeni perde almaz eski eve. Perde eskimiş. Yeni almaz oraya böyle şey. Neye? Yeni eve yeni pencereye göre yeni perde tığ alacak bu tane böyle şey. Oraya ağırlığını verir. İşte demek ki Allah dostları bu gerçeği hakkı hak olarak görenler. İlerisini görenle, gerçeği gören ne yapıyor? Onunla elden geldiği kadar yatırımın ağırlığını oraya verir muhteremler. Allah'ın sevgisi hepinize inşallah. Dillerine Fatiha. Thank you.